मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है तीसरे अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। हमने परसों जो है परसों शायद पढ़ाया था ना जी, परसों नमो वरी वश्चित्रंग क्यच यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक हम लोगों ने विचार कर लिया था 3:19 तक। आज जो है 3:20 से प्रारंभ करेंगे। उच्च भांड शिवराणिंग ये है, उच्च भांड चिवरात, अकारांत नपुंसक लिंग, उच्च भांड चीवर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, ऋणिंग अकारांत पुमलिंग ऋणिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास है पुच्छम च भांडम च चीवरम च। इति पुच्छ भांड चीवरम माने समाहार द्वंद समास है, एतेषां समाहारः पुच्छ भांड चीवरम, तस्मात् पुच्छ भांड चीवरात, ये समाहार द्वंद समास है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वाकी और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणो रोमन्थ तपोव्यावर्ती चरो से जो है कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है, और कर्णे मैंने शब्द वैर कलहा भ्र कर्म मेघेभ्य कर्णे 3:17 जो है इसे कर्णे की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम वास्ते जो है वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो वा कर्मणः कर्णे और प्रत्यय परश्च इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ वह हो गया कि कर्म भूते भ्यह या कर्म भूतात पुच्छ भांड चीवरात शब्दात परह निंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन कर्णे अर्थे, कर्णे मने करोति अर्थे, कर्णम वहां पर जो है पीछे भी हमने पढ़ाया था बताया था कि वहां पर कर्ण का अर्थ है करोति। कर्णम में क्री धातु से जो लिट प्रत्यय हुआ है वह भाव अर्थ में न होकर के कर्ता अर्थ में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये आप प्रमाण के रूप में आप जो है वासुदेवन जी और वसुधा जी ध्यान रखेंगे कि यही बात, ये कर्णे मने शब्द वैर कलहा भ्र कर्ण मेघे भ्य कर्णे तो वहां पर करण जो है, करण से जो क्री धातु से ल्यूट पर के करणम बना, और उसी का सप्तमी में करणे है, तो यहां पर करण का अर्थ जो है क्रियते अनेन नहीं है, करोति इति करणम, ऐसा है। बालबोध जी ध्यान रखिएगा, करोति इति करणम, करण जो है ल्यूट प्रत्यय केवल भाव अर्थ में नहीं होता या करण अर्थ इत्यादि में नहीं होता, उस समय तो होता ही है, परंतु कर्ता अर्थ में भी होता, इसलिए करने का अर्थ है करोति। करने का क्या अर्थ है जी? करोति, हाँ करोति, करोति मने कर्ता अर्थ में बता रहा है, यहाँ पर कर्ता है। तो यहाँ पर इसी बात को, तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, बस एक बार याद दिलाने के लिए मैंने केवल कर दिया हूँ कि मस्तिष्क में ध्यान रहना चाहिए आपको कि ल्यूट प्रत्यय यही इसी प्रमाण से कि मैंने कर्ता अर्थ में भी होता है, कल भाव या भाव या अन्य कर्ता से भिन्न इत्यादि में ही नहीं होता, कर्ता अर्थ में भी होता है। तो अर्थ हो गया कि कर्व, आप यदि बहुवचन में करना चाहेंगे पुच्छ भांड चीवरात अपने तरफ से, तो कर्म भूतेभ्य पुच्छ भांड चीवरेभ्य शब्देभ्य पर करने अर्थे अर्थात करोति अर्थे निंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन, करने अर्थे माने करण विशेष अर्थे, करोति विशेष अर्थ में। तो करोति माने करना, या यदि यहां पर एक चीज को ध्यान ये रखना है, करोति करना माने करता है, ये क्रिया अर्थ में, क्रिया यदि करणम भाव अर्थ भी यदि हम लेते हैं करणम, तो यहाँ पर माने करना क्रिया को बता रहा है, यदि भाव अर्थ में लेंगे तो भाव में माने करने अर्थ में, करना अर्थ हो गया, ये क्रिया अर्थ को बता रहा है कि क्रिया विशेष अर्थ हो गया, क्रिया विशेष को कहने में, और करने करोति करता है ये ऐसा अर्थ में, तो करोति में ती प्रत्यय जो है वहां पर कर्तार्थ में हो गया, तो उस रूप में भी कर सकते हैं। तो उदाहरण है इसका, जैसे पुच्छ है, पुच्छम उदस्यति इति उत्पुच्छयते गौः, पुच्छम उदस्यति इति उत्पुच्छयते गौः, ऐसे ही पुच्छम पर्यस्यति परिपुच्छयते गौः। तो एक बार पुच्छम उदस्यति ही रहेगा, एक बार पुच्छम पर्यस्यति ही रहेगा, और फिर जो है जब निंग प्रत्यय हो जाएगा तो उत्पुच्छयते परिपुच्छयते ये हो जाएगा। ऐसे भांड शब्द से जो है, भांड जो शब्द है जगह भांडानी समाचिनो माने भांडानी है, भांडम समाचिनोति इति संभांडयते, और चीवरम परिदधाति इति संचीवरयते भिक्षुः। ये तो यहाँ पर पुच्छ भांड और चीवर शब्द से, पुच्छ भांड और चीवर शब्द से जो निंग प्रत्यय हुआ विकल्प से, तो पुच्छ का क्या अर्थ है, भांड का क्या अर्थ है, चीवर का क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है। तो पुच्छ जो शब्द है माने पुच्छ जो है पुच्छ का अर्थ होगा उत्क्षेपण और परिक्षेपण करना, माने माने पुच्छात उदसने पर्यवसने वा, मने पुच्छ शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो उदसन अर्थ में अपर्यसन अर्थ में होगा, और भांड शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो समाचयन अर्थ में होगा, और चीबर शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो जो है वो है अर्जन और परिधान अर्थ में होगा। इसलिए चीबरात अर्जने परिधाने वा, मैंने पुच्छात निंग प्रत्यय उदसने पर्यवसने अर्थे वा भवती, और भांडात समाचयने अर्थे भवती निंग प्रत्यय, और चीबरात अर्जने परिधाने वा अर्थे निंग प्रत्यय भवती। बने पुच्छ भांड और चीबर शब्दों से जो निंग प्रत्यय होगा तो करोति विशेष अर्थ में हुआ। करोति विशेष अर्थ क्या हुआ जी? क्रिया विशेष अर्थ में जो है, करने विशेष अर्थ में, क्रिया विशेष अर्थ में जब हम करण अर्थ भी लीट प्रत्यय करण अर्थ में माने भाव अर्थ में लिए सीधे करणम, तो क्रिया विशेष को कह रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेष क्या, क्रिया विशेष क्या, तो वह क्रिया विशेष हुआ पुच्छ शब्द से उत्क्षेपण और परिक्षेपण करना, जो क्रिया विशेष है इस अर्थ में हुआ है। और हो जाएगा, हो गया कि पुच्छम उदस्यति पुच्छम पर्यस्यति, माने पुच्छ तो कहते हैं पूछ को, पुच्छ का पूछ को संस्कृत में पुच्छ कहते हैं, पूछ गाय इत्यादि का जो पूछ है तो वो जो है वो उसको पुच्छ कहते हैं संस्कृत में। तो पुच्छम उदस्यति तो उत्क्षेपण अर्थ है, उत्क्षेपण किया हुआ ऊपर उठाने को, तो गाय पूछ को ऊपर फेंकती है उत्क्षेपण, एक करोती विशेष अर्थ हो गया, करती है माने करना विशेष अर्थ हो गया उत्क्षेपण। तो गौ पुच्छम उदस्यति, गाय पूछ को ऊपर फेंकती है, तो गाय पूछ को ऊपर फेंकती है या ऊपर उठाती है उत्क्षेपण जो अर्थ हुआ। तो ये जो है क्रिया विशेष हो गया, अर्थात करण विशेष, करोती विशेष अर्थ हो गया, करोती विशेष अर्थ हो गया, करता है माने वह ऊपर उठाने का कार्य करती है गाय, अपने पुच्छ को ऊपर उठाने का कार्य करती है, तो ये विशेष हो गया करोति विशेष। और ऐसे ही कि पुच्छम पर्यस्यति गौ, तो परी कहते चारों तरफ को, अस्यति फेंकता है असुक्षेपणे, उदस्यति जो है वो तो असुक्षेपणे धातु है, और पर्यस्यति में परि उपसर्पक असुक्षेपणे धातु है, तो उदस्यति उत माने ऊपर, अस्यति माने फेंकता है, तो पुच्छ को ऊपर फेंकता है गौ, फेंकता है जब मैं बोल रहा हूं तो बैल रूप में गौ लीजिएगा, और फेंकती है तो वो फिर गौ जो है स्त्रीलिंग, तो गौ जो है पुच्छ को उत माने ऊपर, अस्यति माने फेंकती है, तो उदस्यति पुच्छम उदस्यति, और पर्यस्यति तो परी माने परित चारों ओर, तो गौ जो है पुच्छ को चारों ओर फेंकती है माने सब ओर फेंकती है, चारों तरफ चलाती है। ऐसा होता है ना, आप जैसे जाएंगे गाय के सामने तो कभी ऊपर फेंकेगी पूंछ, कभी चारों तरफ फेंकेगी, तो यही है पुच्छम उदस्यति माने पुच्छ को ऊपर फेंकती है, पुच्छम पर्यस्यति पुच्छ को चारों तरफ फेंकती है, चारों तरफ चलाती है। तो उदस्यति में हो जाएगा उत्पुच्छयते, और पर्यस्यति में हो जाएगा परिपुच्छयते। तो उत उपसर्गपूर्वक है, पुच्छ है, अम आ गया, निंग प्रत्यय हो गया, तो कर्म भूत जो है पुच्छ शब्द है, और इससे यहाँ पर निंग करोति विशेष अर्थ हो गया। करोति विशेष माने यहाँ पर मैंने उदासन अर्थ हो गया, उदासन अर्थ हो गया। तो पुच्छ उत उपसर्ग पुच्छ अम निंग अनुबंध लोप, अनुबंध का हो जाएगा ई और अम इत्यादि इत्यादि सब कर देंगे सुपुधातादिबिद कहे तो उत पुच्छ ई अचिन्ह संयोजम उत पुच्छी और लट ले आएंगे सप ले आएंगे सबको मान करके ई को गुण हो जाएगा उत पुच्छे बन जाएगा और अहे एचो अब कर देंगे उत पुच्छ स है आत्मनिपद उत्पुच्छयते निंग होने के कारण अनुदात की तात्पदम से आत्मनिपद हुआ है तो उत्पुच्छयते माने उत्पुच्छयते का मतलब है कि पुच्छम उदस्यति उत्पुच्छयते और ऐसे ही परी क्या कहते हैं परी परिष्यति परियस्यति परी इको नची परियस्यति तो गहु पुच्छम परियस्यति तो यहाँ पर ये जो है कि परिपुच्छयते ये बन गया और भांड शब्द से समा भांड शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो बताया समाचयन अर्थ में है तो भांडानी समाचिनोति या भांडम समाचिनोति तो भांड जो है भांड को भांड भांड का अपभ्रंश है भांड भांड भांड का अपभ्रंश है भांड हमारे हमारे तरफ जो है जो एक मिट्टी का जो कुम्हार होता है वो भांड कप की तरह जो छोटे छोटे बनाते हैं बड़े भी घड़े की तरह भी बनाया जा सकता है पर तो भांड इत्यादि में चाय बंगाल इत्यादि में चाय पिया जाता है तो भांड जो है वो भांड को कह सकते हैं और या भांड कोई पात्र हो गया वही वही पात्र हो गया छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है तो अर्थ क्या हो गया जी भांडम समाचिनोति या भांडानी समाचिनोति तो समाचिनोति सम उपसर्ग है आंग उपसर्ग है और ची चयने धातु है तो क्या हो गया सब मने अच्छी तरीके से आ मने पूर्ण रूप से चयने मने चयन करता है चयन करना तो अर्थ हो गया कि जैसे कुंभकार भांडानी समाचिनोति कुंभकार भांडम समाचिनोति तो अर्थ हो गया कि कुम्हार जो है भांड जो पात्र है भांड जो है उसको समाचिनोती अच्छी तरीके से पूरे अच्छी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से चिनोती चयन करता अर्थात ठीक तरीके से रखता है यह अर्थ हुआ ठीक तरीके से ठीक ठीक रखता है तो ये भांडानी समाचिनोती थी संभांडयते ये हो गया इसमें कोई विशेष नहीं है जैसे उत्पुच्छयते हो गया तो वैसे सम उपसर्ग है सम है और भांड है उसे अम ले आएंगे निंग ले आएंगे फिर जो है यहां पर सम भांड निंग अम इत्यादि सबका लोप हो जाएगा सम भांड ई है और भांड के ड का आ हो जाएगा का लोप हो जाएगा अनितादि अर्धातु पर निर्णति है ना जी अनितादि अर्धातु के तो नी का लोप करता है यहाँ पर जो है संभांड निर्णीति क्या कहता है जी निर्णीति निर्णीति वो तो अनितादि आर्धातु के प्रति नी का लोप करता है वो तो नी का लोप करता है यहाँ पर नी का तो लोप नहीं होगा तो यहाँ पर अ का जो है अतो लोप क्या करता है अकारांत अंक के अंतिम वर्ण का जो है लोप करता है गीत गीत के परे गीत है यहाँ पर ना, तो अतोलोप लग जाएगा। अतोलोप कितने नंबर सूत्र है जी? तीसरा अध्याय, सॉरी छठा अध्याय चतुर्थ पाद। देखिए तो कितने नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का कितने नंबर सूत्र है? छह चार, वही करेगा आकार का लोप, पर तो कोई अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बालबोध जी अतोलोप देखो कितने नंबर सूत्र है, कितने हैं? 48, 6 4 48। अच्छा जी 6 4 48, तो अतोलोप हम तो अकारांत अंग का जो है लोप होता है आर्धातु के पर, तो ठीक है अकारांत अंग का लोप होता है आर्धातु के पर रहते हैं। तो आर्धातु किसे कहते हैं? सिंगशित से भिन्न जो सिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातुक है ना जी, तो निंग प्रत्यय आर्धातुक हो गया ना। हाँ जी हाँ, तो तिंग और शीत से भिन्न है ना, तो आर्धातु हो गया ना जी। परंतु वो करता है धातु के अधिकार में जो तिंग और शीत से जो भिन्न प्रत्यय है, तो यहाँ पर धातु का तो अधिकार तो है नहीं। यहाँ पर जो है सनाद्यंत धातु तो है, सनाद्यंत धातव तो है, तो ये जो पीछे नीच प्रत्यय जो आया है, नीच की हमने सिद्धि की हुई है ना जी, ये जो हेतु मति च इत्यादि से जो हमने नीच प्रत्यय किया है ना, तो जो है धातु संज्ञा निजंत की सिद्धि हमने आपको कहां बताया था, कहाँ पर आया है नीच इत्यादि की सिद्धि? ये या कल में इसमें जो नीच जो है ना, हेतुमति च इत्यादि जो आगे, हालांकि आगे आने वाला हेतुमति चाना है कि देवदत्तम कटम को तम प्रेरती कटम कार्यति यजदत्ति न यज देवत्य ने यजदत्ता इत्यादि। पीछे किस सूत्र पर हमने आपको निजंत की सिद्धि की है? ये अ का लोप, ये अतोलोप ही अभी, क्योंकि जो है तिंगशित से जो भिन्न प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा, तो निंग प्रत्यय आर्धातुक है, परंतु ये जो है निंग प्रत्यय आर्धातुक मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि धातु के अधिकार में है ही नहीं। धातु और एकाचर आगे जो है वो तो होगा, परंतु यहाँ पर धातु के अधिकार में नहीं है। एक ठीक है नया धातु बनता है, परंतु धातु पुच्छ शब्द से आया हुआ है। यसेति जब क्या कहता है, इकार और तद्धित के परे रहते, इवर्णांत और अवर्णांत भाव संजक अंग का लोप होता है। तो यहाँ पर पुच्छ जो है और नी है, तो ये इकार परे है ना जी, यस्येति इकार और तद्धित, ठीक है। यस्येति चल लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी, यहाँ पर वो नहीं लगेगा, अतोलो पर ही लगेगा, क्योंकि यस्येति च इकार और इकारे तद्धित च पड़ता है, इकार और तद्धित के परे। तो यहाँ पर निंग जो है इकार है, इस इकार के परे रहते अवर्णांत भव संजक अंग। अच्छा जी, नहीं तो अवर्णांत भव संजक को करता है, भव संजक वो जो है भाव संजक अंग को जो है करता, पर भाव संजक, भाव संजक किसकी होती है जी, भाव संजक तो होती है स्वादी स्व सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादी प्रत्यय परे है, सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादी प्रत्यय हो, तो स्वादी तो निंग तो स्वादी प्रत्यय है नहीं, निंग जो है स्वादी प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, सेती चा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्योंकि वर्णांतर वर्णांतर बहुत से अंग का लोप होता है, इकार और तद्धित के परे रहते, तो वो तो स्वादी स्व सर्वनाम जो सु औ जस वाला जो है वो होगा, वो भी नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इस पर जो है मैं आपको कल इस पर फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, नहीं नहीं वो तो वृद्धि करता है, वो तो जो है वो तो वृद्धि करता है, ये नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये अच्छा जी, अतो लोपह जो है, अतो लोपह ही होगा, अतो लोपह ही कीजिए, तिंग वहां पर जो सामान्य से तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है उसकी जो है आर्धातुक संज्ञा, इसलिए यहाँ पर निंग नीच इत्यादि प्रत्यय जो है आर्धातुक हो गया। हाँ यही होगा कि अतो लोप जो है ये आर्धातुकम शेष तिंग से भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भव, तिंग और सित से भिन्न प्रत्यय जो है आर्धातुक होता है, तो तिंग से आर्धातुकम आर्धातुकम शेष, ये कितने नंबर सूत्र है, ये 3-4 है ना जी, 3-4 है, यही होगा अतो लोप ही होगा, क्योंकि आर्धातुक के परे तो निंग आर्धातुक है, क्यों आर्धातुक है, क्योंकि तिंग से भिन्न प्रत्यय है। ये आर्धातुक से कहाँ सूत्र है, तिंग से आर्धातुक आर्धातुक से कितने नंबर सूत्र है, 3-4 कितने नंबर सूत्र है बालबोध जी, तिंग वही है, तिंग सित सार्धातुकम आर्धातुकम से, तिंग और सित से भिन्न जो प्रत्यय है, तिंग और सित की सार्धातुक संज्ञा है, और तिंग सित से जो भिन्न प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा है, तो देख लीजिएगा कितने नंबर सूत्र है, ये मिल गया, तिंग से सार्धातुकम जो है 3-4 113 नंबर सूत्र है, तो यह कि धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्यय है, ऐसा इसका अर्थ है कि धातुर विहित बिहता तिंशितश्च प्रत्यय दासाधव संज्ञा भवन्ति। और आ धातुकम शेषक अर्थवा की धातु बिहता तिंशित भिन्न प्रत्यय संज्ञा भवन्ति, ये इसका अर्थ है। तो धातु से बिहित, तो आपने ठीक ही कहा था, क्योंकि ये तो पुच्छ जो है ना, धातु से विहित जो है तिंग और शित जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा, तिंग और शित जो है उसकी जो साधातुक संज्ञा होती है। और धातु से विहित जो प्रत्यय हुआ तो ये क्या है, पुच्छ अम जो हुआ, क्या ये पुच्छ अम निंग तो धातु है, पुच्छ अम निंग तो धातु है, धातु से जो हो परंतु पुच्छ धातु नहीं है, पुच्छ धातु नहीं है। तो यहां पर अतोलोप कैसे लगेगा फिर, अतोलोप कैसे लगेगा, अतोलोप तो फिर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अतोलोप तो कहता है कि अकारांत अंक के अंतिम वर्ण का लोप होता है आर्ध धातु के परे रहते, जबकि ये जो है आर्ध धातुक नहीं है, क्योंकि यहां पर निंग आर्ध धातुक से विहित नहीं है, आर्ध धातु से विहित नहीं है। चलिए जी, मैं इसका जो है कल इसका समाधान दूंगा, इस पर और हम विचारेंगे, कल इसका समाधान देंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो पुच्छ माने उत्पुच्छयते परिपुच्छयते, पुच्छ निंग है और छकार उत्तरवर्ती अकार का जो है लोप हो गया है और फिर पुच्छी बना है, पुच्छयते हो गया। अच्छा जी, अब आगे है मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र अलक अलक कृत तुष्टेभ्यो निच। तो अकारांत नपुंसक लिंग मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हलक अलक तुष्ट शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और निच जो है चकारांत नपुंसक पुमलिंग निच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है मुंडश्च मिश्रश्च लक्षणश्च लवणम च व्रतम च वस्त्रम च हलश्च कलश्च कृतम च तुष्टम च। तानि मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्टानि, तेभ्यः मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्टेभ्यः। ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वाकी कर्मण करने और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ वही हो गया कि कर्म भूतेभ्यः मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्ट इत्येतेभ्य शब्देभ्य पर करणे अर्थे अर्थात करोति अर्थे करोति विशेषे अर्थे विकल्पेन निच प्रत्ययो भवति, विकल्प से निच प्रत्यय होता है। मुंडम करोति इति मुंडयति, मिश्रम करोति इति मिश्रयति, लक्षणम करोति इति लक्षणयति, लवणम करोति इति लवणयति, व्रतम करोति इति व्रतयति, पयो व्रतयति माने व्रतम करोति इति व्रतयति, माने पयो व्रतयति ब्राह्मणः। ब्रिसलाम्नम माने ब्रिसलाम्नम व्रतयति ब्राह्मणः। तो मुंड मिश्रण संलक्षण लवण व्रत वस्त्र का, वस्त्रम करोति इति संवस्त्रयति, हलिम गृह्णाति इति हलयति, कलिम गृह्णाति इति कलयति, कृतम गृह्णाति इति कृतयति, तुष्टम या तुष्टानी विहन्ति इति विस्तु मन विस्तुस्तयति केशान भिक्षुः। तो यहाँ पर एक एक करके देखिए, पहले चलते हैं मुंड। मुंड शब्द से मुंड अम, मुंड अम और नीच है, पूर्वाभ्यास सब कुछ लोप इत्यादि करके मुंड ई हो गया और मुंड ई करके फिर अ का लोप हो गया है, डकार उत्तरवर्ती अकार का लोप हो गया है। किससे लोप होगा हमारे दृष्टि में, तो क्योंकि जो धातु से विहित तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर नीच की आर्धातु संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो आकार का लोप किससे हुआ है ये कल इस पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं कि मैंने डकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया है, चलते क्या ये है ही, पर तो किससे हुआ है कल आपको बताएंगे हम। तो मुंडी है और सप्ति पाकर के मुंडयति बन जाएगा। तो मुंडयति कहते मुंडम करोति, मुंडयति माने मुंडन करता है, मुंडन करता है, मुंडयति मुंडन करता है। देवदत्त यजदत्तम मुंडयति, ऐसे ही मिश्रम करोति मिश्रयति, मिश्रण करता है, ऐसे बन जाएगा। लक्षणम करो देते लक्षणयति, निर्मल करता है, लक्षण कहते हैं निर्मल को, पवित्र निर्मल करता है, पवित्र करता है। ऐसे लवणम करो देते लवणयति, नमकीन बनाता है, लवणयति मतलब नमकीन बनाता है। व्रतम करोति इति व्रतयति, तो व्रतम करोति इति व्रतयति, तो यहां पर इस चीज को समझना है कि व्रतम, तो व्रत शब्द से भोजन अर्थ में और उससे निवृत्ति माने व्रतात भोजने अर्थे और तन निवृत्तौ च अर्थे, माने व्रत शब्द से जो हम नित्य प्रत्यय करेंगे भोजन अर्थ में करेंगे और भोजन से निवृत्ति अर्थ में करेंगे, दोनों अर्थ में हो जाएगा। तो क्योंकि व्रत का मतलब यही होता है ना, व्रत जैसे लोक व्यवहार में हम देखते हैं ये व्रत किया हुआ है, तो व्रत किया हुआ है तो क्या है, व्रत में वो क्या करते हैं, व्रत में जो है भोजन करते भी है और भोजन को छोड़ते भी है। तो भोजन को छोड़ते हैं जैसे चावल इत्यादि को छोड़ दिया और फल इत्यादि को खा लिया, ये दोनों चीज होता है ना जो उसमें व्रत में। तो व्रत अनेक तरीके के हैं, हालांकि व्रत नाम कर्म, व्रत कहते हैं कर्म को। तो व्रत में क्या होता है, व्रत शब्द से यहां पर जो निच प्रत्यय होगा वह भोजन अर्थ में और उससे निवृत्ति अर्थ में। तो अर्थ क्या हो गया, व्रतयति, तो व्रतम करोति व्रतयति का मतलब कि व्रत करता है, देवदत्त व्रत करता है मतलब देवदत्त भोजन करता है, देवदत्त व्रत करता है मतलब भोजन से निवृत्त होता है, दोनों अर्थ हो जाएगा। इसलिए पयोः व्रतयति ब्राह्मणः, ऐसा है ना जी, ब्राह्मण जो है दूध से व्रत करता है, दूध का व्रत करता है मतलब दूध पीता है, यहां पर पीना अर्थ हो गया, खाना अर्थ हो गया। और ब्रिसलाम्नम व्रतयति ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है ब्रिसलाम्न को, ब्राह्मण जो है ब्रिसल के जो अन्न है उसको को छोड़ता है, उसका वर्जन करता है, उसका त्याग करता है। तो यहाँ पर अन्न को भोजन न करने में ब्रशल, जो भी ब्रशल का मतलब हुआ कि जो मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, जो निम्न कोटि का व्यक्ति का, तो निम्न कोटि का व्यक्ति का मतलब कि मांस मछली खाने वाले, गंदे रहने वाले, इसको पहले जमाने में निम्न कोटि कहा जाता था, इसको नीच कहा जाता था जो मांस मछली खाने वाला होता था। तो ब्रिशलान्नम व्रतयति ब्राह्मणः, तो ब्राह्मण जो है ब्रिशलान्न को, जो नीच व्यक्ति है, नीच के अन्न का वर्जन करता है, त्याग करता है, तो वह व्रतयति जो है उसके भोजन के निवृत्ति अर्थ में हो गया। और पयः पयो व्रतयति ब्राह्मणः, ब्राह्मण दुग्ध का व्रत करता है, दुग्ध पान का व्रत करता है, ये यहाँ पर खाने अर्थ में हो गया। और वस्त्र शब्द से जो नित प्रत्यय होगा तो समाच्छादन अर्थ में होगा, वस्त्रा समाच्छादने अर्थ निज प्रत्यय भवति, ये कर्ता भी क्रिया विशेष हो गया। तो वस्त्रम करोति संवस्त्रयति, तो वस्त्रम करोति संवस्त्रयति माने वस्त्र समाच्छा, माने वस्त्र का आच्छादन करता है, वस्त्र धारण करता है, अर्थ हुआ वस्त्र से ढकता है, ये अर्थ हो गया। और हलिम गृहणाति इति हलयति, तो हल जो है हल को ग्रहण करता है, हलिम गृहणाति, हली माने जो खेत जो जोता जाता है उसमें हल होता है, हल बैल इत्यादि से जोता जाता है, तो वहां पर हल जो है बड़े हल को संस्कृत में हली कहते हैं, हली उसको कहते हैं, हल हली, तो छोटे को हल कह देंगे, बड़े को हली कह देंगे। हलिम गृहणाति इति हलयति, हल को ग्रहण करता है, बड़े हल को पकड़ता है, यह अर्थ हो गया। महद हलम, महद हल को हली कहते हैं, वैसे हल संस्कृत शब्द है हलम, जिसको हम लोग हमारी भाषा में भी हल ही कहते हैं उसको, तो हल को पकड़ता है, या हली कहेंगे तो बड़े हल को, बड़े हल को हली कहेंगे, छोटे हल को हल कहेंगे। हलम गृहणाति हली गृहणाति, ऐसे कलिम गृहणाति कलयति, कलिम गृहणाति थी कलयति, तो जो कली है उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, ग्रहण करता, तो कली कहते हैं जो बड़े, जो कली नाम का कोई पाशा, जैसे जुआ इत्यादि में जो पाशे इत्यादि का काम करते हैं ना जी, तो कली नामक जो पाश है, पासे हैं, उसको ग्रहण करता है। ऐसे कृतम गृहणाति थी कृतयति, कृत नामक, ये सब नाम उस समय होगा, कली नामक पास, कृत नामक पास, तो कृत नामक जो पास है उसको ग्रहण करता है, तो कृतयति, या कृत माने किए हुए जो है, ऐसा भी किए हुए को ग्रहण करता है, जो कुछ भी किया हुआ है तो वो फल रूप में हो गया, भाई हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं किए हुए को, तो कृतम स्मरा, तो कृतम का अर्थ जो है किए हुए को ग्रहण करता है, कृतयति, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, हैं? या कलिम गृहणाति, कली को ग्रहण करता है, तो कली के और भी जो अर्थ होगा वो भी हो सकता है, परंतु कली नामक पासा भी यहाँ प्रथम वृत्ति में कली नामक पाश को पकड़ता ऐसा है, दिया है। और कृतम गृहणाति किए हुए को, तो किए हुए माने किए हुए जो फल है, कृतयति, फल को ग्रहण करता है, या कृत नामक पासे को ग्रहण करता है। ऐसे ही तूष्टम माने यहाँ पर तुष्टानी विहंति वितुष्टयति केशान, तो तुष्टानी विहंति वितुष्टयति केशान भिक्षु, भिक्षु जो है वितुष्टयति मने अलग अलग करता है केशों को, केश मने जटा रूप में है, जटी बुजू केश है, उसको अलग अलग करता है भिक्षु, या कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लंबे लंबे केश है महिलाएं के अंदर भी, जो लंबे लंबे केश, अब उसको एक साथ ये हुआ तो उसको अलग अलग करती है वो, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि वितुष्टयति केशान महिला, या वितुष्टयति केशान भिक्षु, जो जटी भूत जो केश है उसको अलग अलग मतलब जो है करता है, जटाओं को अलग अलग करता है। तो ये हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं है। नीच इत्यादि करके और आकार का जो लूप हो गया है, सारत्व से गुण हो गया है और ये बन गया। यहाँ जो विशेष रूप से जो देखना है, ये कलयति और हलयति, कलयति और हलयति, इस सूत्र में जो हली में जो ई है, कली में जो ई है, तो यहां पर निपातन से ई को अ हो गया है, ये समझ लेना। हलयति कलयति, तो यहां पर इस सूत्र में निपातन से हली और कली जो शब्द है वो अकारांत है। मैंने जब व्यक्ति गन्ना इत्यादि बोता है तो हल के मुख के दोनों ओर की जो उसमें जो है पालो हम लोग कहते हैं, उसको जब हम बांधते हैं तो वह बड़ा हल बन जाता है, वो हल बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हली। मैंने कहने का अभिप्राय है कि गन्ना बोते समय या गेहूं इत्यादि बोते समय या खेत जोतते समय हल का जो मुख है उसके दोनों ओर जो हम पालो बांधते हैं, गंडीरी, माने हमारे यहाँ पर पालो कहा जाता है, वो गंडीरी बड़ा सा बांधते हैं, और बांधा तो बड़ा सा हल बन जाता है, जो कि वह बैल उसमें चलता है और फिर जो है पीछे पीछे पीछे जो है उसमें जो है कण माने गन्ना बोते जाते हैं या गेहूं इत्यादि बोते जाते हैं जो है यही। तो गन्ना बोते समय हल के मुख के दोनों ओर जो गंडीरी है, गंडीरी अर्थात पालो है, उसको बांधने पर जो हल बड़ा हो जाता है उसको हली कहते हैं। तो मैंने कह रहा हूं कि हल दो प्रकार के हैं, एक होता है, एक है बड़ा हल, दूसरा है छोटा हल। तो बड़ा हल जो है जुताई में काम आता है। अब ये अलग अलग तरीके का है, वो जिस तरीके से जिस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप समझ सकते हैं। तो बड़ा हल जुताई में काम आता है, हमारे यहाँ पर जिस से जुताई होता है उसी से बुआई होता है, तो बड़ा हल जुताई में काम आता है और छोटा हल जो है बोने के काम में आता है। तो ये बोने के काम में आता है, तो बड़े हल को हली कहेंगे, छोटे हल को हल कहेंगे, बस ये। तो ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अपने अपने क्षेत्र में, जो जब बैल इत्यादि से जोतते हैं और वो जो होता है वो बड़ा हल हो गया और हल ही है, परंतु हाथ से हम पकड़ के खींचते हैं और पीछे पीछे हम गेहूं इत्यादि या जो कुछ भी हम बोते जाते हैं, कुछ ऐसा होगा जो बोने का कि आगे आगे ये करते जाता है और पीछे पीछे उसमें कुछ अन्न इत्यादि देते जाता है, तो हाथ है तो वो हल हो गया। तो एक तो ये हलयती अकलयती, ये जो है हम जब जुआ खेलते हैं, जुआ जब खेला जाता है, पहले खेला जाता था, तो उस जुआ खेलने में पांच पासों का प्रयोग किया जाता है, पांच उसमें पासे होते हैं, तो पांच पासा जो होता है उसके नाम है, एक का नाम है अक्षराज, दूसरे का नाम है कृत, तीसरे का नाम है त्रेता, चौथे का नाम है द्वापर, और मैंने सॉरी तीसरे का मैंने ऐसा चलिए कली, कलियुग के नाम पर कली कह दिया, द्वापर के नाम पर द्वापर दे दिया, त्रेता के नाम पर त्रेता दे दिया, और कृत के नाम पर कृत दे दिया, और अक्षराज। तो पांच प्रकार के पासे हो गए, अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, ये पांच पासे हो गए। तो ये जो पांच पासे हो गए उसमें से कलयति अकृतयति, तो कली और कृत पासे का यहां पर उल्लेख किया गया है। तो अक्ष यहां पर जो है, जैसे अक्षराज है, अक्षराज, तो यहाँ पर ये जो पासे का जो आकार है आंख की तरह या शलाका की तरह के आकार के होते हैं। तो ये जो पांचों प्रकार के पासा है अक्ष की तरह और शलाके की तरह, पांच प्रकार के पासे, उसमें से कृत और कली का प्रयोग किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे है धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। तो धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, तो धातो हो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, एकाच चकारांत पुमलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, हलादे इकारांत पुमलिंग हलादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्रिया समभिहारे अकारांत पुमलिंग क्रिया समभिहार सप्तमी से एक वचन है। समास है कि समास जो है एकाच में समास है और क्रिया संभियारे में भी है और हलादे में भी है। तो एकाच का पहले लेते हैं, तो एकाच मन एक अच यस्मिन बहुव्रीहि समास, एकोच यस्मिन अर्थात एक अच यस्मिन स एकाच, जिसमें जिस धातु में एक अच है वो एकाच होगा। और हलादे है बहुव्रीहि समास हो गया, और हलादे है हल आदि यस स हलादि ही, तस्मात हलादे बहुव्रीहि समास हो गया। और क्रिया समय उन्हें क्रियाया समभिहार क्रिया समभिहार तस्मिन क्रिया समभिहार षष्ठी पुरुष समास हो गया। क्रिया समभिहार का मतलब हुआ कि समभिहार का अर्थ होता है पौनः पुण्य या भ्रषार्थ, क्रिया का बार बार होना, क्रिया का बार बार किया जाना और बहुत अधिक भ्रष अर्थ। और तो क्रियाया समभिहारे माने पौनः पुण्य अर्थे, समभिहार करते पौनः पुण्य और भ्रषार्थ दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्रिया समभिहारे पौनः पुण्य अर्थे भ्रषार्थे वा, ऐसा प्रसन्नवृत्ति में लिखा हुआ है। तो अर्थ क्या हो गया जी, ऊपर से नृत्य आ रही है प्रत्यय परश्च और वाक की अनुवृत्ति आ रही है, वाक्य अनुवृत्ति आ रही धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायम वा से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 317 नंबर सूत्र है उससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, हलादे भी बहुव्रीहि है एकाचे बहुव्रीहि है धातु का विशेषण, क्या हो गया हलादे है एकाचो धातु हो, हलादी एकच वाला जो धातु, हलादे एकाचो धातु पर क्रिया संविहारे अर्थे यंग प्रत्ययो विकल्पे न भवति। बने हलादे एकाचो धातु पर क्रिया संविहारे अर्थे विकल्पे न यंग प्रत्ययो भवति, विकल्प से यंग प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है जैसे पौनः पुण्य अर्थ में बार बार पुनः पुनः, जैसे पापच्यते देवदत्त तो पुनः पुनः पचति देवदत्त, इति पापच्यते देवदत्त पुनः पुनः यजति या यज्यते यजदत्त, बार बार यज्ञ करता है। अब भ्रषार्थ ये पौनः पुण्य अर्थ में, भ्रषार्थ में भ्रषम ज्वलती बहनी, तो जा ज्वल्यते बहनी, जहनी बहनी जो है आग जो है बहुत ही बहुत जल रहे खूब जलती है। तो ये जो है भ्रष अर्थ में हो गया, भ्रषम दीप्यते दे दीप्यते सूर्य, सूर्य खूब चमकता है। तो यहां जो है पापचते पच है यंग है, संयंगों से वचन कर देंगे पच पच पूर्वाभ्यास हलादि से सा, और प पच य दीर्घो की तह कृत भिन्न जो है अभ्यास उसको दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर दीर्घ हो गया है तो पा पच य पापच्य है शपतिप, और यहाँ पर जो है अतोलोप लग जाएगा अतोलोप, क्योंकि ये आर्धातुक है, धातु से विहित है ये प्रत्यय, यहाँ पर धातु से विहित है ये प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर अतोलोप हो जाएगा और पापच्य। अच्छा कहाँ गया? नहीं नहीं यहाँ पर अतोलोप करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पापच यहाँ पर दक्ष में है ही नहीं। पापच्य ठीक है, पापच्य और पापच्य और शप है और त है, तो पापच्य अत अतोगुने हो जाएगा। यहाँ पर तो जो है अतोलोप की आवश्यकता ही नहीं है, अतोलोप की आवश्यकता ही नहीं है कि वो आर्ध धातु के परे रहते करता है, जबकि शप आर्ध धातुक नहीं है, ये सार धातुक है, इसलिए पापच्यते वैसे अतोगुनो करके पापच्यते बन जाएगा और या यज्यते ऐसे ही बन जाएगा। तो पापच्यते या यज्यते, पापठ्यते पुनः पुनः पठति, जा ज्वल्यते दे दीप्यते, ये बन गया। या यजते यजदे पूजा संगत कर्णदान सो, जा ज्वलते ज्वला दीप्तो से बना, दे दीप्यते दीप दीपी दीप्तो इससे बना है। सॉरी दिवादी गम से। इसमें कोई विशेष ये नहीं है, दीपी बने दीप जो धातु है, दीप दीप या दीप पे हो गया और ये जो है अभ्यास को गुण हो जाएगा, यंग या यंग लुक के परत्य अभ्यास को गुण हो जाता है ना जी, तो गुण हो जाएगा क्योंकि यंग है ना, गुणों यंग लुक अभ्यास गुण भवती यंग या यंग लुक के परे रहते, तो यहाँ पर यंग है परे तो इसलिए गुण हो गया, दे बन गया, दे दीप्यते बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ठीक है, अब समय भी हो गया है तो बस एक बात रह गया कि वहां पर लोप किससे होगा आकार का। आचार्य जी हाँ बोलिए, आपके पास टाइम है तो हम देख रहा हूँ। पापच्यते है ना, परिपच्य पापच्यते है, अच्छा पुच्छ जी ठीक है, परिपुच्छयते ठीक है, वो सब हो गया, हो गया है जी। परिपुच्छ ई ते लोभ, ई लोभ ते ते ते सूत्र का ते है, और ते का ते का क्या अर्थ है? ठी माने टी ते का पहले क्या अर्थ है, आप जो टेर लोप जो कहिए ये छः चार ही है ना जी, ते है छः चार, छः चार 155 किसमें, इसमें न, तो ये है कि टेह जो सूत्र है, टेह जो सूत्र है, टेह सूत्र तो एक आता है स्थिन और इमनिच के पर रहते भाव संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। हाँ समझ गया, तो स्थन और इमनिच के परे रहते करते हैं, तो यहाँ पर स्थन और इमनिच प्रत्यय कहाँ है? ये जो है ये ते जो सूत्र है ये भी तो स्थन और इमनिच प्रत्यय के परे भौ संजक अंग के टी भाग का लोप होता है, जबकि भौ संज्ञा तो है नहीं ना यहाँ पे, भौ संज्ञा यहाँ पर कहाँ है? भाव संज्ञा तो आप जो करेंगे यची भम से करेंगे ना जी, इसको सनाद्यंता धातुवा से आप जो धातु संज्ञा करेंगे तो करने के बाद जो है आप जो है उत्पुच्छ, यहाँ पर तो पुच्छ और ई है तो इसी के बीच में छकार द्वितीय अकार को लोप करना है ना। हाँ तो टे सूत्र कैसे लगेगा? टे तो टे का मतलब क्या? वार्तिक हमको बताते हैं। वार्तिक क्या है? नव स्थनवत प्रातिपदिकस्य। अच्छा हाँ, ये माने नव स्थनवत प्रातिपदिकस्य कहता है कि नी के परिणते भी स्थनवत, जैसे स्थन और इमनिज के परिणते टी भाग का लोप हो जाता है, वैसे नी के परे रहते भी टी भाग का लोप हो जाता है। ठीक है हाँ, ये वार्तिक है। ना विस्थनवत प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के अकार का लोप हो जाएगा, अकार का लोप होके जो टी भाग का लोप बन जाता है। हाँ ठीक है, ठीक करे आप ना। ये कहाँ से आपने देखा है? अच्छा अच्छा तो उन्होंने कहा है हाँ वो ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। ना विस्थनवत प्रातिपदिकस्य, इससे हो जाएगा, इस वार्तिक से होगा, अष्टाध्याय में कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है टे सूत्र तो स्थिर इमनिज के पर्यत करता है, भस करता है, परंतु ये कह रहा है ना विस्थनवत प्रातिपदिक से कहता कि स्थन और इमनिच के तरह नी के परे रहते भी टी भाग का लुप हो जाता है, नी के परे रहते भी टी भाग का लुप हो जाता है। तो अर्थात नी के परे रहते भी टी भाग का लुप, प्रातिपदिक के जो है नौ स्थनवत प्रातिपदिक से है। तो ना विस्थनवत प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के जो है टी भाग का लोप हो जाए तो अ का लोप हो जाएगा, टी भाग का जो हो जाएगा। हाँ ठीक है समझ गया। हाँ वो तो आगे आगे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, बस यही पर था कि छकार तो आकार का लोप, क्योंकि अतो लोप तो होगा नहीं, अतोल अतोलो प्रथम वृत्ति में आगे मुंडम इस लक्षण में अतोलोप दिया है, वो गलत है। वो जो है आप मुंडम इस लक्षण में जो देखेंगे आप, तो उन्होंने अतोलोप से आकार का लोप किया है, तो वो प्रमाद के कारण हुआ है। यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर सो लिख रहे हैं कि लवण व्रत वस्त्र सब अकारांत है, सो अतोलोप से आकार लोप होकर यथा प्राप्त वृद्धि या गुण जब करने लगेंगे तो आकार स्थानीभूत हो जाएगा इत्यादि कहा है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले कि अतो लोप से होगा ही नहीं, मुंडयति में अतो लोप से आकार लोप होगा ही नहीं, तो ये गलत है, ये व्याख्या इसने गलत ही लिखा ही गलत है इन्होंने प्रसंवृत्ति में, जो भी प्रभाव से लिख दिए हैं इसीलिए, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में यही आया ना, तो ये नहीं लगेगा अतोलोप नहीं लगेगा। अतोलोप तो वहां लगेगा जहां आर धातुक परे हो, और आर धातुक वो है जो धातु से भित तिंसित भिन्न प्रत्यय है, तो मुंड इत्यादि धातु नहीं है, मुंड इत्यादि प्रातिपदिक है, मुंड इत्यादि जो है शब्द है, तो इसीलिए अतोलोप की यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है मेरे दृष्टि में, मेरे विचार में, तो इसलिए उन्होंने गलत लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं लिखा है। ये आप जो करें ना विस्थनवत प्रातिपदिकस्य, ये टे सूत्र पर है, तो वो अब देखना ये है कि ना विस्थ, मैं कल इस पर देख करके फिर अच्छा से बताऊंगा। ना विस्थनवत प्रातिपदिकस्य कहता है कि नी के परे रहते भी हो जाता है, अगर नी निंग और नीच दोनों का ग्रहण किया गया सामान्य रूप से, तो नी में से निंग भी आ गया नीच भी आ गया, तो नी के परे रहते जो होता है तो टी भाग का लोप होता है, प्रातिपदिक के टी भाग का लोप, वो भाव संज्ञक का नहीं करता, वो सीधे ये भाव संज्ञक करना होता, बस वैसे सामान्य रूप से करता, तो ये नाम इस सर्वत प्रातिपदिक से ये ठीक है, ये ठीक है। और इस पर कल हम और अच्छे से विचार करके मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद, ठीक है जी, मंत्र पाठ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।